Psalmus octavus, secundum Castellionis versionem. Precinenda ad gittith cantio Davidis. O Jehovah, Domine noster, quam nobile tuum nomen est in toto orbe terrarum, qui cum tuam majestatem in celis collocaveris, per os infantium et lactentium potentiam propter adversarios tuos fundas in coercendis ostibus et infestis. Equidem cum celos opera digitorum tuorum, cum lunam et stellas a te conditas video? Quid est homo, ut eius memineris? Quid est homine natus, ut eum curis? Atqui eum propemodum Deum fecisti, tantaque gloria et autoritate ornasti, ut operum tuarum manuum Dominum feceris, omniaque eius pedibus subieceris, non solum pecora omnia, tam maiora quam minora, verum etiam bestias agrestes, volucres aereas, et pisces marinos, marina peragrantes itinera. O Jehovah, Domine noster, quam nobile tuum nomen est in toto orbe terrarum.